بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق سورة العلق دا مکی سورت دے نازل شوی دے مخکی رسوری قلمنا او دا دین مخکی بل سورت نرے نازل شوی نو دا سبب کنوائی چی مخکی را قلمنا ورست را پلانی نا ذکر دا اولانی سورت دے ترتیب قرآنی کی دا شپک نوی نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اول نمبر سورت دے اقرا باسم ربک الذی خلق مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا سورت دا انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو بدی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی مادہ د پیدائش دا انسان انسان دا سنا پیدا دے دویم رب تیرا ما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ دا انسانانو پا جزا کی فرق ذکر کا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی داغی پا اعمالو کی فرق دوانو کی فرق دے اقرأ باسم ربک الذی خلق ولولا پا مدد دا نم دا عرفستا الذی حغزات خلقا جی پیدا کری دی خلق پیدا کری دی مخلوقات روایتو کی راغلی دی دا اولنی وحیدہ دا پنځه آیاتونه اول نازل شوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاری حرا کیو جبریل علیہ الصلات والسلام تراغ پہ اقرا نبی علیہ السلام تو ما انا بقارن ذو خلصتن کنے ام ذو قاری سیم نے مچول ولما بیا تو جبریل علیہ الصلات والسلام اقرا اغو تو ما انا بقارن دریم ذل بنے تو بیا وی نو بیا تو جبریل علیہ الصلات والسلام اقرا باسم ربک الذی خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کلا اقرا د پار مفعول به حذف ده مفسرین لیکلی دی ما انزل الیک اقرا ولولا ما انزل الیک یا اقرا القران ولولا تا قران کریم په مدد دنوم درپستا باندې الذی خلق هغه ذات چې هغه پیدایش کړی دی خلقا د دینم رات تیر عام پیدایش د خلقو تی مراد ده خلقا د پار مفعول به حذف شوی ده تعمیم د پار یعنی خلق کل شئین اللہ تعالی ہر شئی پیدا کرے دے اللہ دا ہر شئی خالق دے خلق الانسان دیتا ویلے کی تخصیص بعد تعمیم ہر شئی اللہ تعالی پیدا کرے دے نو بدے ہر شئی کی یو بیا انسان دے نو انسانم اللہ تعالی پیدا کرے دے خلق الانسان پیدا کرے دے اللہ تعالی انسان من علق دا ٹکڑی دا وینینا ناول نطفہ دا بیا علاقہ دا بیا مزغہ دا قرآن کریم کی داغی پر وضاحت ذکر شعر سور حج پنجم نمبر آیت سورۃ المومنون دیار لسم نمبر آیت اقرا وربک الاکرم او ہمیشہ الولتا وربستا دے الاکرم ڈیر عزت مند ذات دے ڈیر عزت والا ذات دے بیا اقرا ذکر شعر مفسرین لکھ دی دار تاکید و دوام دفار دے دیو جن تستما ترجمہ سے اکڑا اقرا وربک الاکرم او ہمیشہ الولا قرآن کریم لرا ورفستا ډیر عزت والا دیں نو مخ کی نفسی امرو وس دا امر دا تاکید و دوام دا پارا دیں دوی مانا علماء دی کرکڑی دا دا اول اقراء نمراد زاندل وسط المراد دی او دا دویم اقراء نمراد چرین دا قرآن کریم دعوت کول مراد دی نور تخود المراد دی دا دو پر کنم توکل اول نمراد نفسی قرآت دیں او دا دویم اقران و مراد چه دوام و تاکید تی مراد ده یا دا اول اقران و مراد زاندل وستل لی او دا دویم اقران و مراد دا غی دعوت و دا غی تبلیغ کول دی اقرا همیشه الولا کتاب دا اللہ تلا و رب کلا کرم او ستا رب دیر عزت والا دی اللذی علم بالقلم حق ذات دی چی تعلیم در کرد دی پا قلم سر دا اللہ تلا تعلیم دو قسم ذکر شوی دی قرآن کریم کی یو علم بالقلم او دویم علم الانسان ما لم یعلم یو دے تعلیم علم چلے دا پا دو قسم رے یو علم دے پا قلم سرا دا دی دے کی ذکر شوید او بل ذکر شوید پا بیان سرا سورة الرحمن کی اگر ذکر شویدی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان نو پا قلم ما نهم دیر علوم چلے اگر حاصلے گی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دی و علم دا پدری قسم دے کلا علمی پا اذہان کی او کلا علمی پا جب باندے او کلا علمی پا قلم باندے اول تو لکھی گی علم ذہنی د انسان په ذهن کې د پوی او خبرې د الله تعالی د دین او خبرې پکې او دویم چې په جواب باندې پاغي باندې تکلم کوي هغه ته ویل کېږي علم لفظي تلفظ پیو کی او دریم قسم په قلم باندې علم حاصل اول دی او بل ته خودل دی نو هغه ته ویل کېږي علم رسمي او بیا وی علم رسمي دا مستلزم دی علم لفظي او دغه سي علم ذهني لره دا قلم څه شي لیکي چې ستا په ذهن کې سړي غلي کې کنه دا دیو جن دا غي ته مستلزم دی دا امام ابن کثیر دا غي او ذات ذکر کړی دی وی علم درې قسمه باندې دی علم الانسان خودل دی انسان ته ما لم يعلم هغه څه چې دی پاغي باندې نه پویده الله تعالی او ترغي تعلیم ورکړی دی کلا ان الانسان ليطغى راه استغنى ان الى ربك الرجعى زجر الله تعالی ذکر کوي مخالفت کوون کو ته څوک چې قرآن خلاف کوي څوک چې نبی صلی الله علیه وسلم خلاف کوي دا ال انسان نه مراد مکذب انسان ته مراد ده او پاغي باندې دلیل دی ليطغى کلا یقینی خبره ده کلا په معنا د حقم سره ده بل اتفاق یقینی خبره ده ان الانسان ليطغى یقینا بعض انسان لا یطغى خامخا سر کچی گئی ال انسان کی بعض انسانان مراد دی مکذب انسان تی مراد دی مفسرین لکری دی طغیان پی حقوق اللہ فی حقوق اللہ او پی حقوق العباد دوان مراد دی انسان سرکش دی یعنی تجاوز کئی پی حقوق د اللہ تعالی کی پی کپر و پی شرک سرا نو دغسی تجاوز کئی پی حقوق العباد کی پی ظلم و پی غصب سرا خلق وانی ظلم زیادے کئی ارآہ استغنا دیدک پی عبارت کی لام مقدر دے لی ارآہ استغنا دا دیو جنا چی دے ینی اخبل زان لر مالدارا دا خلق ظلم زیادے پی بل بانی ولی کئی زان تا مالدارا گوری او بل سڑی تا سپک گوری غریب تا گوری زکا بی ظلم زیادے کئی اینا الی ربک الرجعا یقیناً ستا رب تا دیور گردے دل پا دے کی تسلی دا او پا دے کی تخویف دے کتا دا ظلم زیادے کئی نو چر تا بزی اللہ تعالی تا بورزی خامخا ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلی وس اللہ تعالی ذکر کئی صفات دا صفاتی قبیحہ دا مکذب ارائیت اللذی آیت وینی آیت خبری دا کسنا ینہا چی غام منا کئی سوک منا کئی عبدن بندد اللہ تعالی اذا صلی کلی چی منز کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منز کاو ابو جہل علیہ اللعنت اغبراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بید منز منا کاو یو ذل نبی علیہ السلام ولال دی پمانده باندې یو کافر راغی د شاره طرف نه د نبی علیہ السلام دی مری ته صادر ورواچاو د شاره طرف نه او رایخ کا د مری ول خفق لالا الله تعالی وی تداغنه خبرې کنه دغه رزل نه دغه علیه اللعنت نه ته خبرې چی د الله تعالی بنده مونږ کوي د الله تعالی د انکار کوي او غیت منه کوي اذا صلی ارائیت اللذی آیتوینی حاکس در آیت خبری آیت پویی پا حاکس باننی چمنا کئی عبدن بندد اللہ تعالی ازا صلی کرے چمند کئی ارائیت آیتوینی انکان علل ہو دا دا ان دیده کی پمانا دا از سر دے پمانا دا ازا سر دے ازا کان علل ہو دا ہر کل چی دے دا غا پیغمبر پا ہدایت باننی او کان کی زمین راجی دے غا عبد تا او دا عبد دا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم او امر بالتقوى ويا حكم کوي په تقوا او په پرهیزګارۍ سره نو تاسو ویلې دي دل دکی دا او دي ذکر شوی دی دا د منع الخلو لپاره دی مانعۃ الخلو او یو چرې مانعۃ الجمع نو دي کې مانعۃ الجمع نه ده مراد بلکې مانعۃ الخلو مراد ده یعنی دا دوان صفات په نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود و نبی علیہ السلام په خپل په هدایت باندې مو او نور خلکو ته د تقوا د پرهیزګارۍ بیانم کاو دیدی کی په عبارت کی تقدیر دی هر کله چې الله تعالی دا پیغمبر په هدایت باندې دی ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا فناهیه هالکون بضرورتی نو بیا چې ردا کم منی کون کړي فناهیه هالکون بضرورتی نو بیا چې هغه دا منکې د الله تعالی د دین نه نو بخا مخا توا کیږي هغه غرق او تباہ برباد دی ارائیت ان کذب و تولا آیتوینی ان کذب آکدی تکذیب کئی و تولا و مخڑائی ان کذب و تولا مخ کی تستویل شوی کذب و تولا کذب پا اعتبار دا قول سر وتولى فاعتبار دا عمل سرا نو دیدے کی پہ عبارت کی تقدیر دے دا تقدیر بزکوا چی شرط جزا خامخا غواڑی پا کلام کی چی کل شرط ذکر شی او جزائی نہیں ذکر شی نو کلام ناقص وی پورا نہیں نو ارائی تا ان کذب و تولا آیتوی نی کشری دے تکذیب کئی و تولا و مخڑائی نو فما اعجب و اخبث و حالوہو نو بیا دا حالت خوڑیر جات خبیس و بڑیر جات بد دے دیر گند حالت دیر دا ان کذب و تولا نو فما اعجب و اخبث و حالوہو بیا خورد دا حالت دیر جات گند دے دا دیر جات پلیت انسان دے چیز اللہ تعالی دا دین نا خلق منا کئی علم یعلم آیدے نپویگی بی ان اللہ یارا چیقینن اللہ تعالی ینی دلرا کلا ہچری دا سندا کلا ردعیہ دے ینی دا اللہ تعالی دا پیغمبر او دا اللہ تعالی دا دین تکذیب نرے پکار کلا لئن لم ینتہی کچری دے منا نشو لنسبعا بالناسیا خامخا ابنی سمنگ دلرا دا سنڈینا بالناسیا اگا ناسیو لکی گی د سر مخی طرف ته کوم ویختان یغی ته لکی پختو کې هغه ته سوی هغه ته لکیږي تندې د تندې ویخته په تندې باندې کوم ویخته راویزان شوی هغه تعام په پختو کې سونډې وای الله تعالی وی زبر دی سونډې نه ونی سما او هر کله چې دغه ویخته خلاف شرع دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف د الله تعالی د دین نه دغه خلاف دی الله تعالی وی زبر دی نه راونی سما لنسبعا بالناس یا خامخا ابنی سمنگا دلرا دا ٹکلی دا ویختو ددنا دا وچولی دا تندی دا ویختو ددنا یعنی دا سنڈینا بداراونی سی اللہ تعالی ناس یتین کاذبتین اگا ٹکلی اگا تندی کاذبتین دروغ جن خاتویا گنانگان فلیدعو نادیا کلچ دا آیاتون نادل شولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا بیان کلا ابو جال تی خبر شو وی خا زما په بار کې دا آیاتونه نازل شوی وی زما خو دا خبره وکړه چې وی زه خور دی مکی سردار یم او دا خبره وکړه انا اکثر او اهل الوادی نادین زما په مکه کې مجلسیان او ملګری مم ډیر زیات دي ما به څنګه راونی شي الله تعالی نو الله تعالی وی ورفل یدعو نادیا دا نازل شو پسی نو دې دی आवाज او کې خپل مجلسیانو ته خپل مجلسیان ته الله تعالی وی आवाज وکیده نادیه ویل کیږي اهل النادیه یعنی مجلس والا صدد عد زبانی حاضر دی چې आवाज باور کومنګا راو بل مونګا زبانیه ملائک زبانیه ملائک زبانیه د زبن نه دی زبن ویل کیږي په سختۍ سره یو شی دی کول دا هغه ملائک تی مراد دی چې الله تعالی به په کافر باندې مقرر کی او په زور په دیکو دیکو باندې به جهنم ته بوزي الله تعالی عزت خپل هم مجلس راو غواړه تاغه مشرکان دی راو غواړه یو جبرئیل علی السلام چراغ یو وزره د مندراخ کنو چقنی کړي وای ختم کړي وای په یو دیوان کلا هچری داسنه د پکان کلا یعنی داری دا ګمان نه کوي چې زو د الله تعالی د عذاب نه بچم یا کلا مانا دا کلا مانا حقنا یقینی خبر ده لا تطیعه مکه دغه طاعت او تابعداری مکه وسجد وقت ترم سجدہ کا ہمیشہ ر پار اللہ تعالی وقت ترم او ہمیشہ ر پار اللہ تعالی تزان نزدیکا لا تطعه معنی میر توکل دیکھ نہ ہی د پار د دوام او استمرار د پار هیچ شری د کافرانو تا ویداری م کو ہمیشہ ر پار وسجد او سجدہ کا اللہ تعالی تا وقت ترم او نزدیشا اللہ تعالی تا زان اللہ تعالی تا نزدیک دا وقت ترم د وسجد نورست ذکر شعر اشارہ دا حدیث تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالی تا پر ټول وختونو کی نزدی بندہ کلی کله چی دا پا سجدہ کی اللہ تعالی تا زان نزدی کا یعنی پا دی سجدہ کی تا اللہ تعالی تا نزدی دا دیو جن حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چی تاس پا سجدہ کی نو دعاگانی دا اللہ تعالی نا دیر غواری اگا دعاگانی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت دی او یا هغه دعاګانې چې قرآن کریم کې ذکر شوی دي.